te jëkkër ji war koo jox dund ba tey ndax la muy ajug farata moo tax seetuñu ca ndigalam. Nga dégg ci ne bu fekkoo ne ajug tooba rew rek la muy ajug naafi la, kon bu ci amee ndigalam moom di ko war a jox dund, waaye bu fekkee amu ca ndigalam daa dem rek ci ak dëgër boppam, kon dund ba daal di koy wàcc moom jëkkër ji. Ba tax mu naa wa mafhumul fardi annaha in xajjatin nafla fa in kaana bi idinihi fala tasqutu wa illaa fa tasqutu wa laha ñeel na soxna sa nafaqatu xadarin dundub teew, maanaam dundub ñàkk a tukki. Bu fekkee ne soxna sa aj ga muy aji daa tax ak dundam gën a seer, su boobaa jëkkër ji moom bu joxee dund bi ko waroon ci bi mu nekkee ci kër gi rek te muy dund ba gën a woyof rek jaanam wàcc, kenn du ko wax ne ko jox ko dund bi gën a seer nga xam ne moom la war a dunde ngir aj gi muy aji. Nee nañu sax bu fekkoon ne dund ba muy dunde ci tukki ba daa gën a woyof du tax mu sañ a laaj moom jigéen ji ne nañ ma jox lu toll ne lañ ma daan jox baa nekkee ca kër ga. Wa in radd qaa ak doonte day aji taqaloo ab sawukaay, bu jigéen ji sawukaay ba taqaloo bu mënisut a jotee ak moom waaye jëkkër ji xamal na ko te teewul mu wéet ak moom, mbaa gannaaw ba mu ko xamee daa wax ne moom bànneexu ci yaramam doy na ko, xam na ne moom du mën a àgg ci moom ci sawukaay, kon dund ba dana ko war ñàkk a mën a jotee ak moom ci sawukaay du tee dund ba war ko. Moo tax mu ne wa in kaanat ratqaa wa naxwaha min kulli maibatin bi ma yojibul xiyaara wa radiya bihi zawju fa yejibu xala zawjiha laha ma yejibu xalehi lil xaaliyati min lonyoo bi fa tajibu xalehi an nafaqatu wal kiswatu wa sukna xala tafsilil mutaqaddim. Wa in ansara neem ñàkk na nag baada yusrin ci gannaaw ak woomal fal maadi kon aj wéy ja ci jamono woomalam fi zimmatihi nekk na ci baatam muy nekk na ci aw loosam wa in lam yafaridhu ak doonte dogalu ko woon xaakimun aji ate. Daa wax ne nag bu fekkee ne jëkkër ji am na jamono yu mënan di joxe dund ti daawu ko joxe, loolu kon moom bor la buy gàllu ci aw loosam, te xam ne kon gannaaw ba doonte daawul bëti ku ñàkk it soxna sañ naa fayu dund ba mu ko waroon a jox ca ba muy man te sàggan ci joxu ko ba léegi si mutale mënatu ko, du tee bor la boo xam ne day gàllu ci loosu jëkkër ji soxna sa sañ koo fayu. Mel ne ci misaal ñu toll ci weeru baraxlu mën na ko caa jox dund mu sàggan joxu ko nag bañ toll ci weeru ramadaan mu ñàkk moom jëkkër ji ba mënta joxee ti ab dund, du tee mu war a fay jigéen ji dund baraxlu woowee nga xam ne mënan na ko joxe te joxewu ko woon. Doon ci sax àttekat bi attiwu ko woon ba ne ko dee ko jox lu toll nangam ci weer wu ne it du ca dara moom. War a jaxat sañ naa dellu moom jigéen ja bi maa ca la nga xam ne anfaqat dundale na ko alayhi ci jëkkër ja xayra sarafin mbir moom du ak ëppal. Bu fekkee ne soxna si moo daa wéyaale jëkkëram ci dund, gannaaw ba su ko neexee mu ne ko la ma la daa dundaale da ma koy fay, doonte sax jëkkër ji daa ñàkk du tee rek mën na koo fayu lam ko daan dundal, waaye nag ci kaw mu ko daa dundale lu jaadu, bu fekkee dafa daan def lu ëpp rek ba tey mu bëgg koo fayu nag la jaadu rek lañ koy fay. Loolu moo ci indi baatub xayra sarafin ji fa jublu xayra sarafin bi nisbati ilayhi wa ila zamanil infaqi, maanaam dañuy seet jamono jam doon wiyaale jëkkëram nu tolluwaay dund deme woon ak it lu jaadu ci yu dundale ko jëkkër ji, lu mu ci ëppal ci lu toll noonu rek kenn du ko ko fayaat. Teg na ci nag wa in muqsiran ak doonte aji ñàkk la doonte sax jëkkër ji di ko soxna si fayu fekkutoon jëkkër ji am ko it du tee rek muy bor bu gàll ci loosam waaye sañ na ko ko fayu. Ka munfiqin niki aji dundal xala aji na biin ci ab jaambur, ba tey bu fekkee ab jaambur danga ko doon wéyaale ci wàllu dund bu la neexee gannaaw ba nga ne ko li ma la doon dundal lépp danga ma koy fay, waye nak momit ci sartu nga bañ ëppalon japp ne day fay rek tax nga ko daan dundal lu ëpp na jaadu ci mom lool na xawna day wax ndax xam nga mom bu fekke leeralu ko won ne ko lima lay dundal kat daal koy fay bu ëllëgé dana day war ndax xeyna bu ko kok xamone dana ngum wuyalé ko ndegam bu ëllëgé da koy fayu waye téewul daal lool lañu atté illa li shilatin dara ngir jokk bok mo xam soxna ci mo da wiyalé jëkërëm ci walu dundu wala ab jambour mo da wiyalé ab jambour ci walu dundu bu féké da ko defon ngir yalla rek kon gëna ba duma neul bëtikuna fayma limul da wiyalé ak ku man doon ci ñoom ñaar waxal saghiri dana saña delu ca goné ga in kana dem nekkon na leho di ñal goné ga mal alal halima ho jëj yeg nako xamna ko al munfiqu aji dundu leja wa halafa tem watni annahu naka mom anfaqa dundalon na xale bi leer ji ngir mu delu fay ko ci alalam da wax ne kuy wéyalé goné di ko dundalalé ganna ba nga wulbati ku ne ah defuma ko won kat ngir yalla dañ may fay ci alli goné gi lay fayo ba bayam bi damay fay dañi sét bu fekké né bam koy dundalalé fekkon na mu woor ko né goné gi amna alal ba bayam ko womal la lolou ab sart la ca tay day fekk alali goné ga nekkon lu melni marchandise ka xamni xutu waxu rek sak bu ma nekkon da ko dimbalé ci diko dundalalé ndax alalam jéne xutu waxu sak tayit faaw mu wat né ba koy dundal ngir yalla taxoton bëggawul patiko mu fayma ci alali bopam ba bayam bi nga xamni wërna mu né man na fay fayma mo taxan rek mu def lima def wat gogou du ci mëna ñak walaha ñel na soxna sa al fashu fil sheba in hajaza dem lotna mom jeuker ja han nafaqat ni bolis ab dundu hadirat bri aji tew la madiyatin wax ñu bi aji wey soxna si bu fekke ni jeukeram dafa tele ci dundal ko kon man na taxaw tem ci dem ci atte kat ba ci ñu fasé ko ndax dundu mom mën ta ñak da bëgg wax ne wala ha talabul fasqi wal qiyam bih dela annaha tuqihu al fasqa al ana ci muñ rek sayu jëkërëm tele ci dundal ko mu daldi am sañu xajum ne fasena sa bop daldi dem dedet ne taxaw tem ci atté kat bi lijeentiko lol mo xamne dundu ba day dundu bu tew wala bok jëkër ji day bëgg tukki te wor ko ne momi mënu ko fe bayil lu mu dundé mënu ko bolé itam kenn ko koy jox lol lepp mën na taxaw ci kanam atté kat bi lijeentiko légui nga xamne kon du saña fassé bopum fi sasa waye nak bu jëkkeur ci démé noné té bayiluko ak dund bayiluko ko koy jox bu ko nexé ñu fassé ko don ci sax ci kër ja ñu bisi wut ma nga ci tukké mbobalé di tax mu né la madiyati nak du ci agénu bi ajiwé nak moy bu féké jëkkeur ji da amon jamono yu mu womal wara na jox soxna ci ak dund joxuko ko won nak ñu wax né kon bor la bu mu ko amél koku nak bu soxna ci né faawu mu fay ma kum ba may ma sabat kenn du ko deglu dañ ko wax ne ko bor la rek bum la amel dañ koy wax ne ko lolu mom bor la rek bum la amel du tax nga sañ ne nama fay tundu bobé buma amel ba mu moy ma sabat wa in habdaini ak donte dañu nek di ñaari jam day woné ni atti bi mu la wax ci mbirum bu gor gi tele ci joxe ak dundu digantem ak soxnam donte sax dañuy ñaari jam atté bi ben la wala kenn kay jam kenn kay gor la in alimat waxnu ndem xamone na bañ koy mayit faqraho ak ñakam aw annahu wala naka mom min as-su'ali bok na ci laaj kat yi muy yalwan kat yi ba wayan kat yi fekkone jigen ji bañ koy may jëkërëm ji xamna ni jëkërëm ji dafa ñak kon gannaaw ba du mëna taxaw na dama may sabat ndax joxuma dund da xamal nako ti teewul bu and ak mom ci ñak ga kon nak gannaaw ñak ga bu jëkkeer ji womal won mu tam ko mëna gannaaw ba jëkkeer ji ñakkat du tax mu wulbati ku ne dama may sabat ndax dañ ko koy mayit ci ñak lañ ko mayewon te xamal nako bu fekke laatu ñukoy may jëkërëm ji xamal na ni jëkërëm ji day yalwaan rek ba day wayaan rek ci téewul mu nango and ak mom ci psey kon gannaaw ba duul bëti ko na namu may sabat ndax mënuma dundal dedet illa an yatrukahu ndare bu dafa bayyi laaj ga lumay nak jëkërëm joju da bokkon ci yalwaan ba ñi wayaan bu jekki jekki nak bayyi ko rek ba loola tax ko tele ci joxe dundu kon soxna sa mën na ne dama may sabat aw yishtahir wala muy siwe bil khataay ci may bil khataay ci jox ma nit ñi diko jox wayan khatiha ta muy dok batay bu fekkon ni jëkërëm ji bañ ko koy may boba da fekk deug la sax amul metti mba dara waye nit ñi dañ koy jox lool ndax ku siw la ci wet melne budé ab ñeño ñeño bu am bayré la ba tax nit ñi fonk ko diko jox seen yëf kon bu fekké non la melan gannaaw ba nak mu wëlbeetiku melni dal nit ñi dañ ko jublo tut joxatuñ ko kon soxna mën na né nama may sabat fa ya'muruhu dana ko digal nak al hakimu aji ateja in lam yusbit ndem saxalut usrahu ñakam nga bin nafaqati ci abdundu wal kiswati ak koday aw talaqi wala passé su jëkkeer ji talé ci joxé abdundu soxna si ñew wax ko atté kat bi kon day bu fekkone né soxna si nanguna né woor na mëne ñak ko am moté mu jox mako mba bok jëkkeer ji ci bopam taxawal na ay séré yu séré né mom ñak gi ñak joxé dundu bi ak talé rek ka tax su boba atté kat ba da koy muñal dana ko wax légui muñal ga moy xet namuy tollu bu fekke ne nak mom soxna ci nangul ne jëkërëm ji da ñak mo té mu diko jox jëkël ji tam taxawul ay séré yu ko mëna séré lolu kon atté kat ba da koy wax ne ko légui dundal ko mba nga fassé ko yoy yaar lo ci def rek baxna su fekke wañiku na diko dundal diko waddu nam waré kon baxna bu ko nango fassé itam baxna bu ganto yar yep nak nangou ko dundal nangou ko fassé kon amna ñu né atakat bi mom day fassé soxna sa fassa say sasa ti joju wax mo gëna woor mom lañ sukkandiko amna ñu né dala ku muñal kay ñëk dora fassé patay nak néna ñu sayo xamné atakat bu nekk fa ba atakat bu mandu nekk fa julit ñu mandu ñe rek mbolom julit mu manduma ñu dal di taxaw taxawayu atakat bi ci lolu ak ci benen bir sax mo xamné rek aji won atakat te atakat amut mba mandut ba tax sala balina la i'lam anna jama'atal muslimina al-hudoli yaqumuna maqam al-hakimi fi dhalika wa fi kulli amrin yatahadharu al-wusul ilayhi ila al-hakimi aw likawnihi ghayra hadlin wa illa ndem saxal nak ñakam ci séré ba soxna ci nanguna ne mom jëkërëm ji ñak rek moko té joxé dundu tulu wima kon muñëlef ko bil ijtihadi ci sétuk atakat bi ijtihad day fi di farlu waye ak sétam rek lañ ci jublu ci namu gisé ndega mom ak ñakam soxna ci nanguna ko mba bok ay séré séré nako kon atakat bi du jekki jekki fasé soxna soosulé day wax jëkkeer ji ne ko dalay may lif ak sangam nga gor gor lu baxam da nga am lo meuna yoré soxna sem det wasida dolef nako sax in marida dem tawatna aw sujina wala tejef ko kasso suma tulli xanak top fasef top ca ana bu ko atikat maye delé ba xam dana manam det ana ba xam dana am lum yoré soxna mum det bu far tawat nak bu mën ta lijeenti ba ñu tej ko kasso bu mën ta laqra ci kon nako atté kat ba dolil délé bam ko mayon ndax ngant lolé ko dalon gannaaw bu délé ba jéxé nak ci taxul nak mëna laqar ci dara kon sé bo atté kat bi fassé soxna sa ndax dund mo mënta ñak su atté kat ba dé fassé soxna sa ndax day jéki jéki rek né fassé nako mu jéx am day digël soxna sa né ko fassél sa bop du soxna sa fassé bop bu nopi nak mu né atté na fassé gi nga fassé sa bop né lu dog la lol wax nako ci gannaaw day ñëwaat fofu tax mu na waya jiri fihi qawluhu fa hal yutalliqu al hakimu aw ya'muruha bihi suma yahkumu qawlani waye nak bu faté né bu jëkkeer ji télé ci dundal soxna mi tam bu nexé soxna mu muñ rek jëmeul jënti bopam té and ak jëkkeeram da no wax rek né amna sañ sañu dem ci atté kat bu mu lijeenti ko ni ñu wax rek waye dogu won ci né nak sa yu télé ci joxe dund mom jëkkeer ji rek soxna sa dal di jekki jekki wara dem ci atté kat bu dédé bu ko nexé tok muñal ko bo dé xol nak ci addu soxi mu far la takkal masala mom rek bu gëna yomb moy wa hasilu fiqhi al mas'alati an az-zawja idha imtanaha min an-nafaqati wa tuliba biha fa imma an yadhhiya al mala'a wa yamtaniha min al infaqi wa imma an la yujiba bi shay'in wa imma an yadhhiya al hajza fa in lam yujib bi shay'in tuliqa alayhi halan wa in qala ana musirun walakin la unfiqu fa qila yuhajjalu alayhi at-talaq wa qila yuhbasu wa idha hubisa wa lam yunfiq tuliqa alayhi wa hadha kulluhu idha lam yakun lahu malun zahirun wa illa ukhidha minhu la ñëk tambalé ci jëkër ji su bañé joxé ab dundu soxna ci laaj ko mu bañ kon ben mu né dama bañ dé amna ko mba mu né da ko mënut mo té ma jox ko dé bañumako mba bok mu bañ wax dara ñu laaj ko rek mu bañ té néwul da ko télé néwul dama gantu lu ci nekk ma bu fekké né tontul dara ñewul nangama tay muy dundal soxnam na atté kat bi fassi soxnam mu jeex bu fekké da wax né man na ko dundal waye da ko defut amna ñu né dañu waré fassi soxna ci fassa say sasa amna ñu né dañ ko waré tejj kasso ba xam suñ ko tejjé kasso nak té nangu wuté joxé dundu batay ñu doora fassé soxna ci lu may na nga xamné amna alam juñu gis jo xam mañes na waxu sak ca kon atté kat bi da cey sak jox soxna so muy dundu ba li nga jang ci yaxuk téré bi nak mom mo tolok fi muy waxna wa inidaha al hajza ti wahiya mas'alatu al musannifi fa imma an yusbita al hajza aw la fa in lam yusbit al hajza fa yuqalu lahu talliq aw anfiq fa in imtanaha min at talaqi wal infaq fa qila yutalawwamu lah thumma yutallaqu alayhi وقيل لا يتلوم له بل يطلق عليه حالا والثاني هو المعتمد وإن أثبت خسره تلوم له على المعتمد ثم يطلق عليه وإن غائبا أقدون تدي أجي فادو معنى بوري نموم أغنياك جوخيم دندو أكتليلة بأتكد بمنيالكو ne ko may na la délé sangam kon bu démé du té mom bu délé bi jéxé rek atté kat bi fassé soxna ci té sax mom mo nga xamni mo dem té fekk ñu may ko délé bañ ñi sam délé ba day fekk ñu xam fu mu nekk bu fekkone nak mom fa mu nekk sori wut dañ ci yonné bañu bind ko ba ñu téléphoné ko bu dé sun jamono ji né ko ah légui kat dundalal sa soxna ci ba nga fassé ko wax ndega mom sori wut ay mbiram war na yomb li jënti batay sax bu féké jëkkeer ja dafa dem bu soré né ci yoy jamono doxu fukki fan tayit soxna ci waat na né bayiluko ak dundu boléwuko kokoy jox té mom ci bopam wacci wuko dundu ba ci ñëk muy dem kon batay atté kat bi mën nako fassé mom soxna ci batay ñu sétlu fofu né buñu né jëkër ji bala ko dundu war ci soxnaam day fekk mu wét ak mom bañu né ko mën nga wét ak mom day fekk jëkër ja nek fa waye bu fekke dafa nekut mom mu wét ak mu ñak wét ak soxna ci ñoo ji yam ñu ne ko man nga wét ak mom ak ñak ko wax ne ko wétal ak mom ñoo ci yamo dundu ba da koy daldi war su ko tele itam daldi set atté bañ ko wara tek dal ko koy tek aw wajada wala donte amon na ma lo xamne yumsiku dana mëna té al hayata desuk dundu ga donte sax jëkër ji lamuy ñak man na jox soxna ci lo xamne dana ko téddé waye fofu donc kat la yam koy duté soxna sa señ na taxaw ci ñu may ko batam ndax li téddé kessé doyut ñu bari mënu ñew muñ lu mel nonu motax mëna iz la yusbaru alayhi wala siyama intalat muddatuhu la in qadara waxunu dem atana xalqoti ci dundu ba wama ak la nga xamne yuwari dana mëna sutural al hawrata awraja wa in ghaniyatan ak donte soxna sa day aji womal su fekke jëkkeer ji nak man na dundal soxna derul neex na wara neexe man nako waddu derul mel na wara mel mom ko day la kon kat ken du fasé soxna sa donte sax soxna sa day ku bari le ci walu bopam waye jëkkeeram mom li la man su boba kat bu nexé jëkkeer ji mu jekki rek fassé waye kenn duko wax ne ko faaw nga fassé sa soxna si ndax lañu waxone ne dañuy sammu tollu wayu jigen ja joxé ko dundu nona day fekk rek bamuy man mom jëkkeer ji waye nak ndegam dem lu bëttalé lam man lañuy sét ndegam légui mom man na joxé dundu dëd lu neex waye man waye dana ko jox bamu reg man nako woddu de mu rafet ak lu ñagas ñagas rek mom ndegam man na joxe ko day kon kat kenn du fasé soxna sa ngir lola motax sarabina wa mura'atu haliha fi an-nafaqati wal kiswati mahalluha ma'a al-qudrati wa ma huna fi halil hajzi al-mujib lil firaqi wala ho ñel na jëkër ja ar-rajhatu fayliga in wajada dem amna fili ay dëtt ci bir iddaja yasaran ak womal yaqumu bok dana taxaw bi wajib misliha ci wartefu kemum jigen jojé manam baaté kat bi fassé soxna am ngir télé ci yor ko passé ma dañ koy jappé rek passé m payli nga xamné li fek iddaji jeex su jëkër ji amé ak man go xamné yello nak soxna sosé rek manam bu mané yorat soxna sa yor gu yello ak mom rek dal dikoy meuna fayli rek moy jelat na sama soxna du ci jox wat tan ba dara ñu fat leena fayli mom foko deg rek jeuker ji moy wax ne fa bat na sa soxna sa señu ta bañ ay mbokam señ ñoo bañ tayit amul luñ ko ci lajaar lu yes wala ha ñel na jigen jojé nak nafaqatu dunduba fiha ci bir edaja wa in lam yartaji ak donte fayli wuko su fekke ne atakat bi fasene soxnam ngir tele ci yor ko ñu wax ko ne ko bir idda ji bo ci amé ak mana yor sañ nga ko fayli koku nak bu amé man nga ba nopp bañ ko fayli du teñu ne ko dundal ko ndax ku fasé jigen fasem fayli ba idda ji jeex ya ko wara dundal ndax waxan nan ne kuñu fasé fasem fayli day amé atép soxna ci anam yu bari bokku na ci nak jëkërum war ko dundal ak it bu jëkër ja faato mu don ko batay sax bu faato won jëkër ja don ko ak yu démé nonu wa talabuhu ñeël nako ak sakkom anam soxna sañ na sakku jëkër ja hinde safarihi fa ak namatukem bi nafaqatil mustaqbali ci dundu lañu dëgmal ci jamono li yedd fa ha ngir mu jiñ ko ngir mu joxe ko rek moy mahnami ngir mu jiñ ko la ha ñal ko li yedd fa ha ngir mu jox ko la ha ñal ko aw yuqima wala mutahawwal la ha ñal ko kafilan aji gaddu soxna ci bu jëkërëm di bëgg tukki man nako taxawal ne ko bala nga dem kat bayil mu fi dund bi mba nga boole ma ko xamni moma koy jox wa furida natalef nako fi malil ghaibi ci alali aji farduja wa wajihati ak denkanem wa daynihi ak borom bu jëkër ci tukke te bayilul soxnam dund ba boole wu ko ko koy jox kon bu soxna ci ñewé ci atakat bi té atakat bi gis né mom jëkërëm ji dem dal bayina fi alal kon na atakat bi wax né soxna ci alalam jimu ci bayyi nañ la ci jox nangam muy sa dundu batay bu fekkone da am lu mu denkané mom jëkër ji tukki atakat bu né ah kon day alal jojé bu denkané nañ la ci jox yow soxna ci nangam muy sa dundu fekke amelo nañ ko bor te bor bu mënes na ci a jot patay atakat bu nekkon ah kon day bor bobu ñuko amel nañ ci jël dila jox nangam muy sab dundu wa iqamatul bayyinati ak taxawal ay xéré halal munkiri ci aji weddi ja ba'da halifiha ci gannaaw ak watam mom soxna ci bistiqaqiha ci ak yeyom mom dundu ba batay bu fekke ne jeukeram ji dem bayu fi alal mba ndenkan mba lu koy nuru waye soxna ci xamna ne amna ko amelon bor te amnay xere kon man na ne diw mi amelon sama jeuker ja bor nako joxe ndax njox ma ci ak dund su ko ke wedde nak dañ may jigen ji mu taxawal xere yoy nga xamne wor nako ne ño xere won ba jeukeram di jeuflante ak waji ci bor bi su baba nak bu séré ya séré rek bu bor ba sax ñu fay ko ñu mën ko ci a jox ab dundu waye nak ak lu ci mën doon alal ji fi jëkër ji bayyi muy ndenkan la muy bor bi nga tuddu ño ci yemo faaw day waat mom soxna ci ñëk ne kat sama jëkër ji dem bayé luma dundu bi bayé wuma kuma koy jox te it waccu wuma ko won ne ko man dama yor sa bop man nga dem ba ñew bu waté lol nak lañ koy doora jox ci alal jëkërëm jojé wala yuqadhu deful japp minha ci jigen ji biha ci dundu ba kafilun jenn aji gaddu dañ ko wax ne ko bari ñu la jox ci sa alal jëkër ji da ngay andi kula gaddu ko xamne bu sa jëkër diké wedd li nga wax ta fekk nga sank alal ji nga mëna fay dedet mu dal bu waté ni wara waté rek ñu jox ko dundu ba nañ ko ko wara joxé waye nak wo mom jeuker ja ala hujjatihi nak na ci awlayam iza qadima ndem dikna waye nak bu jeuker ja ñibise itam bu waxe ci digante mo soxna ci ñu deglu ko ndax bu ne baye won nako dundu ba baye won nako ko koy jox ba mom kat moma neewon bu ñel na la man dama yor sa bop ba nga ñew suñu topé lolo muy lu wër mu saña delu ci soxna sa soxna sa fay ko lam jëlon ci alalam bam fi nekut mom jëkër ji wa bi hat jaayefna daruho kërëm nga ba'da suboti milkihi ci gannaaw saxuk momelam nga bu fekkee ne ci kër ji dem na bàyyi fi soxnaam te gisuñu lenn lenn ci alalam lu ñu mën a jox soxna sa muy dunde xanaa rek kër goo xam ne moom moo ko fi bàyyi woon ko it biñ ko toppee ci ñaar ñu maandu ñu seere ne kër gi moom kërëma moo ko moomoon atakat dana jaay kër ga di ca dundal soxna sax wa annaha ak naka moom kër ga lam tax ruj génnut xan milki walis ak moomeelam fi xilmihim ci kem seenu xam maanaam seere yi seere ne kër gi kërëma dañuy seere itam ni nun kat ci kaw sunu xam-xam moom génnul ak moomeelam benn yoon dañuy wax rek ci kaw sunu xam ndax mën naa mu génn ak moomeelam te ñoom yëguñu ko waaye duñu mën a seere nag moom ci dogu dañuy wax rek ci kaw sunu xam daal moom yëgunu fu mu génne ak moomeelam فتهنا وليس لهم أن يشهدوا بعدم خروجها عن ملكه على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموه. ثم بينة توب أي شارع بالحياسة تلاقظة قائلة جدي أجوح لهذا لي الذي لغا خمني حزناه لاقنا نكو هي موم التي ويكر غا خمني شهد سارفنا بملكها تاك مومم للغائب نيال أجي فادو جوجيه وفكي نيوم يشارعني واجباين ذكره